أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله ورضي عنه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا ببول، فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى دفتي تكنح الغائط الموضع المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض وهو المغتسل، وهو أيضا كناية من موضع التخلي. الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى برحمته الواسعة منع عن أبي أيوب جرنت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال موحنا قال وحنا رسول الله ندول يالا صلى الله عليه وسلم نينا إذا أتيتم بولن دكيه إذا أتيتم بولن دمي الغائطة تيوانا قوى فلا تستقبلوا بولن جبلوا القبلة قبلة بي ما نام كابقي بغائط مو خم تي فج آجولا ولا بولن du ciagne budé tour ndox manam budé saw wala tastabiruha te bu len ko won ginnaw itam walakin waya sharriqu fete len penko wala bok garibu ngeen fete ngeen fete saw qalam wax qala waxna abu ayyub kaddu gi nak war mën na def leunt leunt ci wolof yu bare bare bare ba way insha allah taala dañu ko leral wa qala abu ayyub أبو أيوب رحمه الله تعالى فقدمنا ندم بجبل الشام ما نم فقدمنا ندم الشام شام فوجدنا نفك فمراحيض أي ونك قد يو خبنتنا دق دق بني يقتبخ ننكو نحو الكعبة مجبل الكعبة فننحرف عنها نداد جنغ واللفكو نداد كو جنغ ما نم نبان فجبل نينا ونستغفر الله ñu daal di jéggalu yalla azza wa jalla magna tedna al-hafiz abd al-ghani rahimahullahu ta'ala muy leral baati nga xamantene ñom ño nekk ci bir hadith bi te meuna indi leunt leunt pour ñen ñi mu daal di wax ne al-gha'ita manam al-gha'ita baatu al-gha'it foko dege mu ne al-mawdi' moy beurep la al-mutama'in bu soufé min al-ard bu nekk ci souf bo xamantene kanu nekkon nañu tabunu hu don fa dem difa lil hajati ngir fac sen aajo fa kanu bu ko defé ñu daal di koy ñu fa kanu bi ñu jëfëndiko baat bobu manam ngir waxin ko waxé ko waxin wu rafet an nafsil hadafi ci jëmmi nak li nga xamantene mom moy genn ci nit ki bu démé buy dem aajo karahiyatan ngir sip gi ñu sip li zikrihi ci diko tuddu bi xaas ñi ci na mu tuddu ci deug deug deug deug au lieu ñuy tuddé lay genné ci nit ki ci deug deug deug ñu daal di koy tuddé bërepp ba daal ni rek fac aajo manam comme niko wolof yi leg di waxe wala bok wanak wax manam ñom wanak bi kon lañu tuddé tamit li nga xamné moy jémé ci ñom deug deug wal marahid wanak nak jam'ul mirhad jam'u manam pluriel la ci al mirhad al mirhad moy lan mëna wax wote moy al muhtasil moy bërepp bi ñi sango manam wax wu mom tamit ay ban batay kinayatan dañ koy tuddé ci ciosan bërepp bu ñi sango lañ daan wax al marahid waye nak mana al mirhad waye nak dañu muju arab yi di dem ba diko tuddé sax fof beurep bi nga xamantene fa lañuy démé won ak manam comme niko tuba bi waxé nan toilette xam nga ni toilette ci tofan du lol wo te kon mom ay dal batay kinayatan dañ koy wax diko dakantale wax doju fi faaw dial taxali ngir tuddé ko manam place bi nga xamantene moy won ak wa fa nit ñey démé Alla ñu daal ko ñu daal koy baña tuddé nonu nañ ko wara tuddé ci dëgg dëgg dëgg kon hadith bi moy hadith Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu al-ha ñaari imam yu maggi manam imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhima bok nañ ko solo amma riwaya bi nga xamantene mom la al-Hafiz Abd al-Ghani indi imam al-Bukhari imam al-Bukhari solo nañ hadith bi ci ñaari bërepp waye riwaya bi nga xamantene mom la indi nga xamantene dafa indi wala sax hadith waxu Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la tekke manam mom la firé hadith bi wala bok mom la wax ne bañ démé sham nonu lañ fa doxale ñaar yi yépp imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima solo nañ ko imam amma imam al-Bukhari mom mi ngi ne hadathana Ali ibn Abdullah Ali ibn Abdullah qala hadathana akon Ali ibn Abdullah wal Adam bok ibn Abi Iyas mom mo jere ci ibn Abi Zur amma su fekente na Ali ibn Abdullah la mom mi ngi jele ci Sufyan ibn Uyayna mun qala hadathana Sufyan ibn Uyayna qala hadathana Zuhri qala hadathana Zuhri manam kon Sufyan ibn Uyayna mom moy mom la Imam al-Bukhari ak Imam Muslim rahmatullah alayhima bokke jele hadith bi ci yonam ci yon wi ni niki non kon Imam Muslim rahmatullah dafni hadathana Zuhair ibn Harb wa ibn Numair qala manam Zuhair ibn Harb ak ibn Numair ñom ñaar ñepp nenañ mune ha nak buñ ko waxe ci walu xam xam hadith manam ab haun rek lañuy bindal haraf bobu lool nak dañ koy wax ngir wané ni dañuy toxo ci ben isnad ben cialale dem ci benen cialale manam qala wa hadath wa hadathana Yahya ibn Yahya mune Yahya ibn Yahya net lu ñeneen nañu te mom moy At-Tamimi mune kon Yahya hadathana Yahya ibn Yahya qala qultu li Sufyan mune wallah zula baat bi nga xamantene nak mom lay jëfëndiko ngir indi hadith bi yoy yep baatu Yahya ibn Yahya At-Tamimi la rahimahullahu ta'ala mune qultu li Sufyan ibn Uyayna dama wax Sufyan ibn Uyayna manam kon Zuhair ibn Harb ak ibn Numayr ak Yahya ibn Yahya ñom ñep ñoo jëlé ci Sufyan ibn Uyayna amma imam al-Bukhari rahimahullah mom manam Ali ibn Abdullah mom mo jele ci Sufyan ibn Uyayna mune amma Yahya ibn Yahya dafa wax ne qultu li Sufyan ibn Uyayna sami'ta Zuhri yazkuru an Ata ibn Yazid al-Laysi mune kon mune dafa niko yow deg nga Zuhri mune Yahya mune deg nga manam dama niko deg nga Zuhri muy netali di jele ci Yahya ci Ata ibn Yazid al-Laysi niki non kon Imam al-Bukhari rahmuhullahu ta'ala mom tamit haditham mi ngi ko jele ci az-Zuhri la hadith bi lay wor worlo ci Zuhri manam Zuhri hatta Imam Malik rahimahullah ak Imam Abu Dawud ak Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah ak ñem ñeneen ñep buñ ko solo we hadith bi day wor rek dem ci Imam az-Zuhri ndax ci ñu bari ci ñom dañ ko jele soit ci Sufyan ibn Uyayna wala ñu jele ko ci yoonu Imam Malik rahimahullah kon Imam az-Zuhri rahimahullah mom mu jele ci Ata ibn Yazid te mom moy Ata ibn Yazid al-Laysi mom mu daldi jele mu dalni jele ci Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu qala mu daldi waxne qala rasulullah yananti yalla bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam nena idha ataytum al-gha'ita idha ataytum bolen deme al-gha'ita ci wanagi fala tastaqbilu bulen djublu al-qiblata qibla bi gha'itin ci dem Allah wala bawlen du tiagen saw wal manam tour dox wala tastabiruha te bulen ko won ginnaw walakin waye nak sharriqu na ngeen fete penku aw wala bok gharribo na ngeen fete sow fofu la wax yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam jeexit leg imam abu sayyidina abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu ci touram deug deug mi ngi tuddu Khalid ibn Zayd Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu danne fa qadimna ash-shama ñu dal di dem sham fa wajadna ñu dal fay fek marahid ay wanak qad buniyat yo xamantene dañ ko tabax nah wal kaaba mu djublu kaaba gi fa nan harifa anha ñu jengu wulif ko manam ñu jeng wëlif qibla bi wala bok ñu jeng wëlif wanak ya yoy yef insha Allah taala dinañ ci ñew waye li nga xamantene moy li gëna djublu moy ñu jeng wëlif qibla bi wa nastaghfirullah ñu daal di jéggalu yalla nak azza wa jalla magna tedduna manam kon hadith abu ayyub al ansari bi radiyallahu ta'ala anhu bu fekenteene dañu laaj ana lan la askanonte ak babul istitabati wa adabul dukhul al khala manam buntu istitaba moy laagu wa adab ak teggini nga xamantene ñom ñoo aju ci dukhul al khala manam duggu wa nak bobu dañ lan la askanonte gi nga xamantene mom la askanonte leer na te feñna manam moy ginnaw bi nga xamantene indina hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene daf doon jangale teggini nga xamantene manam mom mo aju ci nit ki buy duggu wonak ana nan la wara duggé ak lan la wara duggalé ak an lan la wara wax bu fekkentene da fay duggu ci wonak bi manam li nga xamantene mom moy teggini aju ci lata ngay duggu ci wonak bi legui nak mu indi hadith bo xamantene day woné teggini nga xamantene mom la nit ki wara fété wara nekké nak ci biir wonak bi mo xam manam bu fekkentene fu mu wara djublu la an nan ban nan la wara fété ak nan la wara togué ak nan la wara def ak lan moy li nga xamantene manam manam ay doxalinum ak ay joxalinum ci bir wanak bi ana naka lan la wara mel yoy yep mu diko leral manam fi nak dafa wax lolu manam bay manam mo xam ak lu muñti xew manam ak nu ak circonstances nu meuna deme mu dadi joxe ben règle yo xamantene règle yu général la manam moy ay teggine yi nga xamantene mom mo aju ci bir fofa mo xam nit ki commencé na jëfëndiko li nga xamantene mom moy xeer li wala bok ay papier toilette wala bok sax ndox wala leneen wala jambali wu ko jëfëndiko waye nekkine gamuy nekké ci biir wanak wa rek mu am ay teggine yo xamantene dafa aju al hafiz abdul ghani rahimahullah dadi indi kon hadith bi ngir leral teggine yoyu borom teggine jëlé na ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam diu netali ay teggine yo xamantene dafa aju ci walu wanak borom teggin bobu moy abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu ardaahu anna bi eske abu ayyub mom boko xamul mom moy ki nga xamantene radiyallahu an mom mo ndiek manam keureum la yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ndiek fanane bir madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam kero gellem ge bako ñepp di xecio nga xamantene kenn ku ci nek manam wa geerune wa keur gu nek beggon na yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal sa keur abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu la suñu borom subhanahu wa ta'ala def gellemu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam daldi ter taxaw teud ci kanamu keureum bu ko defey mu daldi jël nak yeer daldi jël ay bagageam yobuko abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu nga xamni keureum gi ci kaw dafa amé won manam dafa amé won ñaari manam étage mu amone ci kaw am ci souf yenenbi sallallahu alayhi wa sallam neko dagay teud ci dagay nek ci souf neko dagay nek ci kaw man ma nek ci souf mune dedet aba dan may fete kaw man ak sama njabot yenenbi sallallahu alayhi wa sallam abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom sahaba la bu mag bok ci al ansari li tax ñu tudde al ansari daw fek ne wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam dañ leen di tuddé al ansar lan motax ñu leen di tuddé al ansar ndax al ansar mu ngi joggé ci batu nasr ak dimbal té fek ñom ñaar gi rek lañ won moy ñi nga xamantene dañ leen di tuddé aws ak ñi nga xamantene dañ leen di tuddé khazraj ñi nga xamantene dañ leen di tuddé aws ñoñu ak khazraj manam ñoñu ñom ño nekkon ñaari giir yi nga xamantene ñoo composé won wa madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam waye bi nekkon ay non yu mag ay non yu reey yahudi nak lu toll ak ñetti téméré at ñuy xamba aw ay di xamba taal seen digënté ñuy nono di rayanté ba bëss sax netti nañ ne mëss nañu digënté ñom ni légui ñun ñi nañu dajé ci toll sangam bu ko defé ñu indi fa suñuy goor suñuy jigen ak suñuy xalé suñuy mag ak suñuy ndaw ñepp da difay ñew ñu bari da di ñew ay mbolo yu bari juggé fele mbolo mu bari tamit juggé ca benen walu ga ñu dajalo ca xéro ca tolo di doranté ba bakkan desu fo bis boba lool yépp ngir taruk nono sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi len ko wax nan wazkuru ni'matallahi id kuntum a'daa fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa jufratin min hufratin min an-nar fa anqadhakum minha sama borom subhanahu wa ta'ala mi ngi len koy netali di len fatali xew xew yoyu nonu nan len fatali ku len xewalu yalla gu mag gi mu len defal bi nga xamantene da ngay na nono won gën gata rek nono suñu borom subhanahu wa ta'ala musal len ci lolu te ngeen nekkon ci kambuk sawara yep mu daal len ci musal manam ngeen nekkon ño xamantene da ngeen doon jaamu ay xërem nekkon ay yéfer kom ñep waye yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu ñewé alquranul karim di jang ñukoy jang ci seen kaw manam ñuy jang alquranul karim mu tax seen xol yi ba ñoom ñu mujj beugante ba kenn ku ci nekk bëgg sa morom comme ni nga bëgge sa bop alkon ansari motax ginnaw ñoom nak téeru gi ñu téeru woon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy jappale daal di koy dekkal daal di koy dimbali ci diine ji motax ñu tudde leen al ansar motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadith bu nekk ci sahihi mu ne la yuhibbul ansar illa mu'min wala yabghuduhum illa munafiq motax imam al bukhari rahmuhullah dadi wax babul hubbul ansar min al iman buntu manam hadith bobu ming ko indi ci bim nan buntu bi de ne sop ansar ci ngam yalla la bok yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan ni ken du len beug ludul ku gem yalla ken du len bañ ludul ab nafiq motax yalla ñu yalla may ñu beug ansar yi radiyallahu ta'ala anhum ak mbollem ñi nga xamantene top nañ seen tankite moy ñi nga xamantene dañuy dimbali diine ji ci zahir ak ci batin wa manam al an kon an ansari yalna yalla fay leen gën ji fay te yalna boole leen gëreemum ak xewalam ci aduna ak alakhirah ñoom ak seen njabot ak seen ay ñoom ak seen jigen ak seen ay dom ci barke yenenbi sallallahu alayhi wa sallam te boole ñu ak ñoom ci bir aljana xewalam ya kon abu ayyub al ansari radiyallahu anhu mom neena qala annahu qala dafa waxne qala rasulullahi yananti yalla bi ndawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam neena idha ataytum bolen dik bolen deme idha ataytum batu ataytum mi ngi tuki ci ata manam ata bi teki jaa manam yeksina dikna manam kon moy bolen deme ba dugg ci bir lay teki ndax ata bu fekenteene dañu wax ata manam te xëccu alif gi nek ci kanam ñu ne rek ata maana bi mom moy jaa adikna amma su fekente na ata bobu maana bi a'tala manam moy joxena manam kon bu boba non lañ leen di différencier ñaar yoyu manam kon mu ne iza ataytum bo leen dikke al gha'ita ci wanagwe manam iza ataytumul gha'ita bat bi manam formule bi mom moy so leen deme ba ca bir bokul ak comme formule bi nga xamantene mom mo nek ci kaw ci hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom lañu gisone kérok ndax bobu daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala al khala say su duggé ci wanak manam bobu sayu namme dugg ci wanak la amma fi nak moy idha ataytum so len dikke al gha'ita ci wanak bi manam moy so len demé ba dugg ci bir ba nopi waye tekkiwul ne su fekenteene da ngeen fay bëgg duggu tekkiwul tamit bo leen fa duggé ba genn waye li nga xamantene mom lay tekki mom moy su fekenteene da ngeen jog ngir duggu ci wanak bi mu ne kon iza ataytum bo leen dikké bo leen démé bo leen duggé ci bir al gha'ita wanak bi comme ni nga xamantene nonu lako am imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah ta'ala waxe yalla ko yalla fay gën ji fay ci terem bu mag bi ak leralam yi nga xamantene leg mom la ci leral ci bir terem bi radiyallahu anhu arda mun al gha'ita wanak manam wanak mom al mawdi' al mutma'in moy beureb bu soufa bi min al ard ci souf niki nonu amna hadith bo xamantene yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxone sayaftahu ummati al gha'itan yuqalu lahu basra manam sama xet day dina mësa ubbi ji ab dekk bo xamantene Basra lañ koy wax lolu bok na ci mu'jizati yenenbi sallallahu alayhi wa sallam manam al gha'ita nak manam bobu baatu gha'ita la jëfëndiko manam al gha'ita kon moy bërepp bi nga xamantene bërepp bu soufé la al mutma'in fi manam tekkiwul bu dal dedet bu soufey lay tek manam fu soufey mi la add ci soufey ndax lan motax ñu tuddé bërepp bobu manam al ghaita manam lan motax mu nekk ñu mu nekk bërepp bo xamanteni day soufey ndax nit ñi dañuy faral di def niki non ni mu nekké sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu té mu nekk ci téggin bok ci téggin yi nga xamantene ci tégginu dem won ak la manam képp ko xamantene day faral di dem won ak bu fekkentene nit ku tégginu la nit ko xamantene day top njangale alquran ak sunna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam la dedet bu fekkentene rek nit la ko xamantene am xelam wërna ba tay te fitram yaqul manam niko suñu borom subhanahu wa ta'ala bindé ci xel mu rafet yaqogul manam day faral di wut beur bo xamantene day sutur lo buy dem ci wanag wi lolou motax ñaare nak beurep yoy beurep yi nga xamantene ñoy yi gëna soufé nga xamantene manam nit bokku nit ku fa nek ñaare kenn du ko gis lolou motax muy daal di dem di manam muy wuti ju beurep bobu lolou motax manam ñu tuddé ko manam bu boba nak beurep bobu nga xamantene mune kanu yantabunahu lil haja dañ ko dañ fa daan dem ngir fac sen aaju fofa ngir nak muné fakanu bihi an nafsil hadath bu ko defé nak ñu daal di koy tuddé nak han daal di koy diko wax nak li nga xamantene mom moy génné exactement ci ci nit ki karahiyatan ngir bañ gi ñu bañ li zikrihi bi khaasmi ci diko tuddu manam ci turum deug na mu mel na mu tuddu deug loolu manam da fay woné tamit né nit ñi dañoo war di rafetal seeni kaddu manam insha Allah ta'ala lolu tamit dinañu ci ñew ci kanam manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dan iza ataytumul ghaita bu fekente ne dem ngeen ci wanag fala tastaqbilu manam al ghaita manamuna kon fala tastaqbilu bu len djublu al istiqbal manam moy djublu nak manam mi ngi joge ci al qiblata manam istiqbal moy fepp fo xamantene nit ki da fay djubal xar kanamam da fay djubal jëmam lol mom moy istiqbala djubluna fofa lolou manam motax al qiblatu sax ni tuddé ko qibla comme li nga xamantene lolou mo ci moy baat bi ci teggu manam fala tastaqbilu bu len djublu al qiblata qibla bi manam kon manam nit ki bu fekenteene dafa dem ci wanag wi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci zahiru hadith bi mi ngi tere ko djublu ci qibla bi manam qibla bi manam mom moy kaaba gi mom motax ñuy wax amna nak hadith bo xamantene mi ngi ci sunan imam abu daud ak ibn majah rahmatullah alayhima nga xamantene hadith maqal ibn abi maqalla radiyallahu ta'ala anhum anha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an nastaqbil al qiblatayn bi bawlin aw bi ghaayat manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy tere ñu djublu ci qibla bi ci mo xam dañuy tour ndox wala bok manam dañuy dem manam bu ci buñuy dem all wala bok buñuy tour ndox lolu nak mu boba kon manam mu tuddu ñaari qibla yi fofu ñaari qibla yi mom moy fan ñaari qibla yi mom moy baytul maqdis manam mom moy ak kaaba gi baytul maqdis manam mom moy jerusalem fofu nga xamantene mom lañ daan jëk djublu lata suñu borom subhanahu wa ta'ala nan fa wallu wujuhakum shatar al masjid al haram fa aynama takunu fa wallu wujuhakum shatara mune suñu borom subhanahu wa ta'ala lata muy wacce aya bobu nan legui de len djublu fo sen xar kanam yi de len ko djublu ci walu kaaba gi fep fo len meuna nekati ci kaw suuf na ngeen djublu sen xar kanam yi walam manam na ngeen djublu ci bo len na ngeen ko def qibla al qiblatu kaaba gi li tax ñu tuddé ko qibla manam mom moy way fi zahir bi mom moy kaaba gi ndax li woné ni kaaba gi la insha Allah ta'ala dinañ ci ñew al qiblatu kon manam kon kaaba gi mom motax ñuy wax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne kon iza ataytumul ghaita bo len deme ci al ghaita manam ci wanak wa fala tastaqbilu bu len djublu al qiblata qibla bi bu len djublu mukk qibla bi bi ghaitin ci dem al fi baatu ghaite bi nga xamantene mom mo nek fi comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe sank ci kala ci waddu ci waxu al imamul hafiz Abdul Ghani rahimahullah manam moy al ghaita bele manam ghaita bu ndeuk bi bobu mom wanak lay teki amma ghaita bi nga xamantene mom mo nek mom mo ci teggo koku ay dem all lay teki manam kon moy al ghaita bele nga xamantene wanak lay teki manam dem all manam ci deug ni nga xamantene nonu lañ ko xame won ci lak ci baat bi amma bi ci dess nak mom moy dem all manam jëf gi lay tek kon ñaar yoy ana lan mo len différencier bu ñëkk bi koku bërepp la ñaarël bi koku jëf la manam moy sobe bi nga xamantene moy génné ci biiru net bu démé ci all ba kon manam ni ci nonu nak loolu motax borom xam xam yi rahmahumullahu ta'ala de am lo xamantene manam daño wax nañ ci wax yu bari ci aya bobu bim nan aw jaa ahadum minkum min al-gha'it aw lamastumun nisaa manam baat aya bobu nga xamantene mom mo nek ci suratul maida manam aw wala bok jaa mudik ahadum kenn ci yeen manam bu fekenteene manam suñu borom subhanahu wa ta'ala ci aya bobu nga xamantene